Ahlakın ümmatı olarak şunu görmüşlerdir hususiyle sufiler. Ümmatül ahlak derler. Ben insanın inşası için, yeniden inşası için, yıkılmış insan ruh abidesinin ikamesi için onu ayağa kaldıracak temel esaslar, hükümler diyorum. Ümmatü ahlak deniyor. Buna huluk-ı enbiyada diyebilirsiniz aslında. Peygamber ahlakı diyebilirsiniz. Hulukul Kur'an'da diyebilirsiniz. İnsan tabiatı buna açıktır. İnsan tabiatındaki bu açıklık değerlendirildiği takdirde yeniden insan ruhu inşa edilebilir. Fertleri inşa ettiğiniz gibi çok küçük kalabalıkları, yığınları da inşa edebilirsiniz. Koskocaman kalabalık toplumları da inşa edebilirsiniz. Ve böyle örnek, ütopya gibi bir sistem ortaya koyduğunuz zaman da başka bir vesileyle geçtiği gibi başkalarının da imrenme duygusunu tetiklemiş olursunuz. İnsanları birbirini seviyor, kucaklıyor böyle. Birbirleriyle karşı karşıya geldiklerinde birbirlerine tebessüm taatisinde bulunuyor. O ona bir gülüş armağan ediyor, o da ona bir gülücük armağan ediyor. Ama tam dengi oluyor veya olmuyor. Fakat karşılıksız bırakmıyor onu. Aslında İslam'daki selam, selam kelimesi işte böyle bir espriye dayanıyor. Selam. Biri selamun aleyküm deyince siz de ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu diyorsunuz. Biri hafif bir tebessüm ediyor. Siz dişlerinizi gösterecek şekilde ona bir gülücük atfediyorsunuz, armağan ediyorsunuz. İlahi ahlak bu. Bir adım atınca gelme ile karşılaşıyorsunuz. Bir tohum atınca bir sürü başakla yüz yüze geliyorsunuz. İlahi ahlak bu. Evet. Böyle adeta ütopik bir toplum inşa edilebilse ona benzeriz. Aslında İslam odur. İnsanlığın ihtar tablosunun inşa ettiği, ikame ettiği toplum ruhu odur. Ve başka tarafta imrenme olmuştur. Yoksa kendisi ruhunun ufkuna yürüdüğü zaman 100.000 sahabi diyorlar, 100.000 sahabi, Turgutlu değil mi? Turgutlu halkı kadar. İçinde kadını var, erkeği var, çoluğu var, çocuğu var, hastası var, alili var. İşte hepsi bu kadar bir toplum. İnsanlığın iftihar tablosunu tanımış, o ruhunun ufkuna yürüdüğü zaman arkada bıraktığı bu kadar bir toplum. Bunların içinde el avuca gelir, bir şey yapabilir insan zannediyorum. Herhalde İsabe'de İbn Hacer'in ifade ettiği gibi 10.000 tane insan vardır. 10.000 tane insan. Bugün bir bağırmayla, bir çağırmayla 10.000 tane insanı sokağa dökebilirsiniz. O kadar insan. Fakat başarılan işlere bakın yani. O toplumun kıvamına bağlıdır. Çok güçlü bir mukavemet sisteminin onlarda oluşmuş olmasına bağlıdır. 11 tane irtidat hadisesinin hakkından geliyorlar. Hep bunu söylüyorum kulaklara küp olsun diye. 2 tane hadisenin hakkından gelemiyoruz. Bu 11 tane irtidat hadisesi peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan ve etraflarında binlerce insanı toplayan Müseyleme gibi, Secah gibi, hatta Müslümanlardan ayrılıp o yola giren Tuleyha gibi kimseler. Hazreti Ebu Bekir o hilafeti devraldığı zaman işte bu 11 tane gayle ile karşı karşıya kalıyor. Ve Allah'ın izni inayetiyle ortalığı öyle temizliyor, öyle bir blokaj oluşturuyor ki Seyyidin Hazreti Ömer ondan sonra o günün süper gücü olan Pers devletini yerle bir ediyor. Roma devletini de yerle bir ediyor. Dünyanın iki süper gücü bu. Meseleye bakarken öyle bakmak lazım yani, kıvamında insanlar. Çok sağlam inşa edilmiş insanlar. Nedir o insanların yani önemli o ümmahat-ı ahlak, huluk dediğimiz şey veya peygamber huyu dediğimiz veya gerçek insani ruhun esasen depreşmesi, gelişmesi, neşvünema bulması, kıvamına ermesi için temel esaslar, temel rükünler diyebileceğimiz şey, hikmet. Her şeyi mahiyet-i nefsül emriyesi ile tanımak. Bir şeyin fiziki yönü nedir, metafiziki yönü nedir? Eşyayı doğru tanımak. Sebebi, müsebbebi çok iyi belirlemek. Sebep, müsebbep arasında münasebeti çok iyi kavramak. Kozalite mülazasını bilenler bunu çok iyi bilirler. Bu mevzuda münasebet kavranamamışsa riyazi bir katiyettir o. Çok defa böyle siz zafere gidiyoruz diye gidersiniz, yola çıkarsınız, 50 türlü falsoyla karşı karşıya kalırsınız. O sebep, sonuç münasebetini çok iyi kavramak lazım. Varlığı doğru okumak lazım. Doğru okurken aynı zamanda doğru okumama ihtimaline de açık durmak lazım. Yanlış okuduğum yerler olabilir benim. Başkalarından alabileceğim şeyler olabilir benim. Biz bir heyetiz. Tekvini emirleri teşri emirlerle test ederek okuyoruz. Meseleyi sadece düşünceye, tefekküre, tedebbüre, tezekküre bırakmıyoruz. Zira onlar Kur'an gibi, Allah kelamı gibi bir şeyle test edilmezse çok defa falsoyla neticelenmesi kaçınılmaz olur. Bu açıdan bir taraftan varlığı işte akıl dediğimiz şeyle, mantık dediğimiz şeyle, muhakeme dediğimiz şeyle 50 defa süzgeçten geçirirken Üstad Necip Fazıl ifadesiyle eşya ve hadiseleri 50 defa hallac ederken, pamuk atıyor gibi atarken aynı zamanda bunu bir de bir ortak akla sunalım. Düşünen insanlarla bu meseleyi bir kere daha müzakere edelim. Ve bir de bunu beyan-ı sübhani ile test edelim. Bakalım tekvini emirler, onun tekvini ayatü beyinatü. Teemmel sütûrel kâinâti fe innehâ minel meleyl âlâ ileyke resâilû. Kainatın sayfalarını, satırlarını, paragraflarını, kelimelerini, cümlelerini didik didik et, doğru oku. Bunlar sana meleği âlâdan gelmiş risalelerdir. Mesajlardır. Allah sana mesaj sunuyor. Bu Allah'ın sunduğu bu mesajları, tekvini emirler mesajını kainat mescidi kebirinde, arz mescidi dayıkinde değil, kainat mescidi kebirinde Kur'an okuyor. Sus kainat mescidi kebirinde Kur'an kainatı okuyor. Onu dinleyelim, onu virdüzeban edelim, o nur ile nurlanalım. Evet söz odur, ona derler. Hak olup, haktan gelen, hak diyen ve nurani hikmeti neşreden yalnız odur. Kur'an'la onu test etme. Kur'an'la anlayan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dimağıyla, beyan-ı nebevisiyle, işte o 11 tane fitneyi bir hamlede, bir nefada yerle bir eden Ebu Bekir dimağıyla, Ömer dimağıyla, Osman dimağıyla, Ali dimağıyla, Allah'ın binlerce rıza ve rıdvanı onların üzerine olsun. Allah bizi onlara bağışlasın, onların yolundan ayırmasın. Bu çerçevede bir hikmet ruhu esasen çok önemlidir. Belki diğerleri, diğer esaslarda diyebileceğimiz o ümmahat, ümmahat-ı huluk, buna irca edebilirsiniz. Meselenin niçini, nedeni. Abes olmama mülazasıyla da mesele yaklaşabilirsiniz. İbrahim Hakkı sözünde meseleyi ona bağlıyor. Her işte hikmeti vardır, abes fiil işlemez Allah. Ona bir kimse cebriyle bir iş işletemez asla. Ne kim kendi murad eder, vücuda ol gelür billah. Diyor. Her işte hikmeti vardır. Hikmetsiz hiçbir şey yoktur. Sizin kıldığınız namazın hikmeti vardır. Orucun hikmeti vardır. abdestin hikmeti vardır. Hatta bir yönüyle haç aklımızın almadığı şeyler, onun bile bir hikmeti vardır yani, aklımızın almadığı şeyler. Yani çıkıp bir dağın tepesinde duracaksın orada. El kaldırıp yalvaracaksın. Siz aklınız ve mantığınızla meseleyi muhakeme ettiğiniz zaman ne buluyorsunuz? Ne anlıyorsunuz bunda? Fakat onda da hikmeti vardır. Allah'ın Celle Celaluhu. O taabbüdilik içinde bir hikmet vardır. Mesela toptan bir araya gelip dua etme. Zira dua külliyet kesbettiğinde kabule karin olur. Orada bazı meselelerinizi müşavere etme, meşveret etme. İslam dünyasının problemlerini icap ederse orada dar dairelerde, Arafat'ta da görüşme, Müzdelife'de de görüşme, Mina'da çadırlarda kalırken de görüşme, Kabe'de revaklar üzerinde oturup tavaf edenleri metafta seyrederken de görüşme, etrafındakilerle görüşme. Alem-i İslam'ın müşterek meselelerini görüşme. Ve bu meseleyi daha derinlemesine değerlendirerek belki, bütün kanaat önderlerini orada bir araya getirerek, ricali devleti bir araya getirerek, dünyanın problemlerini görüşme esasen. Nasıl bir yerde görüşme? Kalplerin Allah'a teveccüh ettiği bir yerde görüşme. Allah'ın evi diyebileceğimiz Beytullah etrafında görüşme. İnsanların bir yönüyle dünyevilikten sıyrıldıkları bir atmosfer içinde görüşme. Garazların, ivazların, efendim kinlerin ve nefretlerin belli ölçüde bırakıldığı bir yerde görüşme. Objektif olabilme için bunlar çok önemli şeylerdir. Şimdi böyle hikmetleri vardır bunun. Tamamen meseleyi taabbüdiliğe bağladığınız zaman bile altından bir sürü hikmet çıkar. Namazda öyle bir sürü hikmet çıkar, oruçta bir sürü hikmet çıkar, zekat zaten hikmeti bellidir yani, zengin, fakir arasında bir köprüdür diyor, kantara diyor. Bunun gibi. Bu aynı zamanda muamelatta da, kütüb-ü fıkhiyedeki muamelat tabiriyle geçen şeylerde, belki aynı zamanda müeyyidat diyebileceğimiz, belki aynı zamanda ukubet diyebileceğimiz hususlarda yani ceza hukukunda bunda bile hikmetler vardır. Yani düşündüğünüz zaman belki bunlar daha çok esas hikmete bina edilmişlerdir ama bunlarda da yine bir taabbüdilik vardır. Allah'ın dediği gibi yaparsanız o meseleyi bir yönüyle ibadet sevabı kazanmış olursunuz. Şimdi hikmetten çıktık da bunu hikmet dedik. Her işte hikmeti vardır. Abes fiil işlemez Allah. Allah'ın her işte hikmetin olduğunu bir kere kabul etmek lazım. Ona irca edersiniz veya etmezsiniz. Bak çok önemli bir meseledir esasen. Şecaat ve cesaret. Geçende de bir münasebetle ifade edildi. Ummahat-ı ahlaktandır esasen bu. Şecaat ve cesaret. Gözünü kırpmama tehlikeler karşısında. Yiğitçe durma. Kıvamını koruma. 50 tane virüs vücuduna musallat olsa öyle bir immün sistemi geliştirmiştir ki Allah'ın izniyle hepsinin hakkından gelebilecek kadar bir mukavemete sahip olma. Bütün dünyaya meydan okuyacak kadar bir cesareti medeniyeye sahip olma. İman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir diyor. O mülahazayla bakın. Düşünmüş olduğum şeyler değil yani. Aklıma geldikçe söylüyorum. Bazen de doğru söyleyememiş olabilirim. Allah affetsin. İman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Ummahat-ı ahlaktan şecaat ve cesaret. Fakat biraz evvelki meselede, hikmet meselesinde akıl, tezekkür, tedebbür, tefekkür, mantık, muhakeme filan dedik. Yine de yani belki orada hikmetin ayrı bir derinliğini, hikmete zıt gibi görünen ayrı bir derinliğini teşkil eden, esasen ben acaba bu meseleyi doğru tespit ettim mi? Fizik dedim, doğru tespit ettim mi ben bunu? Metafizik dedim, doğru tespit ettim mi? Psişik dedim, doğru tespit ettim mi acaba bunları? İşte bunları bir yönüyle o akilun insanlarla ve Kur'an'ın nurani düsturlarıyla, o Kur'an'ı doğru anlamış olan Enbiya-i İzam'ın, onların ilk safı teşkil eden sahabilerinin anlayışıyla test etmek lazım. Yani orada bir yönüyle yanılmış olabileceğimiz mülazasına açık durma, o da hikmetin belki negatif yanını teşkil ediyor. Aynen öyle de bunlarda da sırat-ı müstakimdeki mülazayla da irtibatlandırabilirsiniz. Sadece her şeyi öyle hikmete verdiğiniz zaman da ifrat etmiş olursunuz. Onu bütün bütün görmezlikten gelirseniz bu defa tefrite düşmüş olursunuz. Onun çok önemli bir yanının bulunduğunu kabul edeceksiniz. Çünkü o mevzuda temel unsurlardan, belki temel esaslardan bir tanesi akıldır. Onu görmezlikten gelemezsiniz. Nasıl gelirsiniz ki Allah Celle Celaluhu mükellefiyete esas kabul buyurmuş onu. Aklı olmayan mükellef değil. Deli mükellef değil. Mükellefiyetin esası saymış onu. Onu görmezlikten gelme bir tefrittir. Fakat her şey ona bağlama, her şey ondan ibaret demek, o da bir ifrat olur. Ama test etmeye gelince onu, işte ortak akılla meseleyi görüşme, karşılıklı nazariyeleri bir araya getirme ve birbiriyle onları test etme ve en sonunda bir yönüyle herhangi bir falsoyla karşılaşmamak için içinde falso bulunmayan ahkam-ı ilahiyle onu test etme yeniden. Bunlar sırat-ı müstakim yolu, denge. Bu adalet de bu düsturlardan bir tanesidir. İtidal, adalet. Şecaat de, cesaret de böyledir. Bu da çok önemli bir faktördür. Fakat bazen insan delice şeylere girebilir. Cesaret dersiniz, dünyada bugün yaşanan şeyler. Ben bir kısım hatalarından dolayı milletlerine, taraftarlarına, aidiyet mülazasıyla o daire içinde yer alan insanlara falsolar, fiyaskolar yaşatan Müslümanları tanıtmak istemiyorum. Fakat bir yönüyle belki bir konuyla alakalı yola çıktığınız zaman karşı tarafı hesap etmeniz lazım. Acaba şu benim karşıma çıkar mı? Bir sinsi benim karşıma çıkar mı? Bunu hesap etmemişseniz şayet hiç farkına varmadan doğru yolda yürürken bir maceraya yelken açmış sayılırsınız. Buna isterseniz kör cesaret denebilir. Sağır şecaat denebilir. Esas cesaret ve şecaat görür olması lazım. Duyar olması lazım. Kalbin kadir şinas mihenginden, terazisinden geçirmiş olması lazım. Yoksa yanıltabilir insanı. Şimdi birine karşı çıkıyorsun ki sen onu bertaraf etmen mümkün değil. Bu defa seni ezmek için bir yönüyle onu tahrik etmiş oluyorsun. Ayaklandırıyorsun. Ve geliyor bir balyoz gibi tepene biniyor. Belli bir dönemi belki çoğunuz benim yaşımda olanlar duymuşlardır onu. Biraz evvel bir yerde bir iki arkadaşı arz ettim. Bir darbeden sonra bir yerde demokratik sistemle, usulle başa gelmiş bir iktidar var. O iktidarı bertaraf edenler ve kendilerine göre bir sistem kuranlar orada. Halkta öyle bir şey olur muydu, olmaz mıydı? Fakat göz korkutmak için mi? Hani halk ifadesiyle bağışlayın. Blöf müydü? Bilemiyorum onu. Eğer orada onları kurtarmaya gelirseniz kemikleriyle karşılaşırsınız falan demişlerdi. İyi ki kimse gitmemişti. Çünkü öyle bir yanlış çıkış, öyle bir huruç sayılırdı ki hafizan Allah. Sizin camilerinizi bile yıkarlardı. Açılmış birkaç tane imam hatibinizi kapatırlardı. Kur'an kurslarının kapılarına kilit vururlardı. Arkalarını öyle sürgüler sürerlerdi ki bir asır onları açamazdınız. Şimdi bunun hesap edilmesi lazım. Bu kör şecaatle, sağır cesaretle çözülemez. Orada da bir denge ihtiyaç var. Korkmamalı, yılmamalı. Fakat insanın imanı varsa Allah'ın izni inayetiyle kainata meydan okuyabilir. Fakat aynı zamanda başka güçleri, başka kuvvetleri hesaba katma. Belki bu da mantığın gücü, muhakemenin gücü, aklın gücüdür. O gücü kullanma orada. Strateji diyebilirsiniz. Tabiye diyebilirsiniz. Manevra diyebilirsiniz. Dinlendirmek için arz edeyim bunu. Evet. Mühte savaşı bildiğiniz gibi. 3000 insan var orada sahabeden. Öyle deniyor. Siyer öyle diyor. Karşı tarafta da bazıları 50 bin diyor, bazıları da 100 bin diyor. 3000 insan karşısında 100 binse şayet bir kişiye 30 insan düşüyor. En başta Zeyd İbni Harise. Mevaliden. Bu mevaliye canımız kurban olsun. Allah Resulü'nün muvakkaten de olsa Ahzab suresinde o mülahazayı nefyeden ayet geleceğine kadar Zeyd İbni Muhammed diyorlardı. Hazreti Resulullah'ın oğlu Zeyd diyorlardı. Mevaliniz sizin evlatlarınız değildir. Ayeti nazil olduktan sonra Zeyd İbni Harise dedikler. Babalarına nispet ettiler. O orada şehit oldu. Can siperane bir mücadele. Sergilenmesi gerekli olan cesareti sergiledi. Belki de karşı tarafın yüreklerine çok ciddi bir korku saldı. Belki bir adam gibi çıktı meydan okudu da el alem onu 30 adam gibi gördü. Bilemeyiz onu. Öyle bir cesaret sergilediyse şayet öyle görünmüştür. Şimdi bu delice cesaret değildir. Kör cesaret değildir. Sağır şecaat değildir. Bir yere gitmişsiniz, farklı bir tabloyla karşı karşıya kalmışsınız orada. Orada ölesiye o meselenin hakkını vermek icap eder. Senin milletinin belli bir dönemde Çanakkale'de o işin hakkını öyle verdiği gibi. Mektepte, lisede, üniversitede başındaki sarığı atıp Çanakkale'ye koşan, eline silah almamış, gez göz arpacık nedir bunu bilmeyen talebelerin savaşmak için Çanakkale'ye koşması gibi bir şey. Öyle bir yere koşulurken işte ölüme koşulur. Çaresi yok, kapına kadar gelmiş. Tamamen bir tenkil mülahazasıyla gelmiş. Dipten seni silme mülahazasıyla gelmiş. Zeyd İbni Harise işte öyle bir mülahazayı nazarı itibara alarak kendini meydana salan bir kahraman. Kim bilir nice kelleler alıyor, ne korkular salıyor bunların içine. Sonra Cafer İbni Ebi Talip çok farklı yerlerde farklı kahramanlıklar sergilemiş Hazreti Ali'nin abisi bu aileden. Çok karakterli bir insan olan, daha ötesine bir şey demiyorum, Rafizlerin dediği gibi, Ebu Talip. Çok karakterli bir dede olan Abdülmuttalip, onun torunu. Hakikaten o kıvamı sergilemiş, Mekke'deyken de yılmamış, dimdik durmuş, Allah Resulü'nün hep arkasında bulunmuş. Cafer, öyle bir Cafer. Ve aynı zamanda o Mühte Savaşı'nda da kumandan olmuş. Allah Resulü kumandan tayin etmiş onu. Ona bir şey olursa Abdullah İbni Revaha demiş. Güçlü bir şair. Kim bilir neler söyleyebilirdi. Ömrü vefa etseydi. Ve sonra da Halid İbni Velid alıyor. Çok kısa zaman evvel Müslüman olmuş. İnsanların iftihar tablosunun hayatı seniyelerinin gruba meylettiği bir dönemde. Hayat-ı Seniyelerinin ikindi sonrası çağında Müslümanlığı kabullenmiş. Fakat çok dişe yükselmiş. Hem imanında, hem izanında, hem o askeri dehasında, hem idari dehasında dikey olarak yükselmiş bir kahraman. Burada işin başına geçiyor. O yaralı askerleri hemen geriye alıyor. Sağlam, arızasız askerleri ileriye sürüyor. Evvela karşı tarafa yeni bir kuvvet geldi, havası veriyor. Onlarda bir panikleme başlıyor. Ondan sonra o yaralı, bereli insanlarla ricat emri veriyor Medine-i Münevvere'ye filan. Karşı tarafta yeni bir kuvvet geldi diye geriye çekilmeye karar veriyorlar. Üzerlerine gelmiyorlar. O da askerini derliyor, toparlıyor. Akıllıca bir şecaat, görerek bir şecaat, duyarak bir şecaat Medine-i Münevvere'ye getiriyor. Hatta orada ölmeyip geriye dönenlerden, mesela Abdullah İbni Ömer, nahnul ferrarun diyor Allah Resulüne. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, siz ferrar değilsiniz, kerrarsınız. Bir kuvvet kaynağına geldiniz, sığındınız, tabiye değiştirdiniz. Bu türlü şeylerde mevzide oynama meselesi düşmanı şaşırtma adına çok önemlidir. Ve Allah Resulü hayatı seniyelerinde 17 defa hareketlerinde hiçbir zaman aynı mevziyi kullanmamıştır, aynı tabiyeyi kullanmamıştır. Düşman hep şaşa kalmıştır onun karşısında. Demiş ve aynı zamanda suçluluk ruhaleti içine girmesine meydan vermemiştir. Şecaat ve cesaret derken, onda da bu çok önemlidir. Kendi gücünüzü, kendi kuvvetinizi hesaba katmadan, neyin üstesinden gelebilirsiniz lan, bunu bilemeden, kalkar kendi kendinize böyle, sam amcanın çocukları, senin hakkından geleceğimiz zamanı da gelir bir gün. Ey Sin erbabı, Çin. Araplar Sin diyorlardı. Utlubul ilme vele bis Sin diyor. Ey Sin erbabı, sizin hakkınızdan geleceğimiz gün de yakındır. O Doğu Türkistanların tepelerine gelip balyoz gibi iniyorsunuz. Balyoz nasıl oluşmuş bir gün size göstereceğiz. Ey Yahudiler, ey Hristiyanlar, ey ateistler, ey deistler, ey deterministler, ey materyalistler, ey naturalistler. Bekleyin. Belayı bizden bulacaksınız filan dersiniz. Böyle vehme, kuruntuya, paranoyaya bağlı, çevrenizde iç içe mütedahil daireler halinde düşman cepheleri oluşturursunuz. Ve bunların her birerleri farklı oyunlarıyla, stratejileriyle, taktikleriyle üzerinize gelirler. Düşman bir olmadığından dolayı o stratejiler, o taktikler karşısında siz çok ciddi bir tabiye, bir mevzi bile oluşturamazsınız. Çünkü çok karma karışık düşman cepheleriyle karşı karşıya bulunuyorsunuz. İşte buna kör, sağır, şecaat ve cesaret diyoruz. Bu mevzuda ifrat diyoruz. Bu kaybettirir. Halit firasetiyle yerinde hareket etmek, insanlığın iftihar tablosunu sallallahu aleyhi ve sellem firasetiyle yerinde hareket etmek, Hudeybiye'de eğer yürü deseydi ashabına, Mekke'nin içine kadar gider ve tavaf ederlerdi. Fakat kan dökmemek, orada geride kin ve nefret miras bırakmamak, anası öldü, babası öldü, kardeşi öldü, evladı öldü. Sonra Mekke'ye girdiğiniz zaman hep bir kısım böyle maktullerin yakınlarıyla karşı karşıya kalacaktınız. Falanın amcası öldü, filanın dayısı öldü, falanın teyzesi öldü, filanın bilmem nesi öldü, falanın bilmem nesi dağa çıktı, filanın bilmem nesi dağda öldürüldü. Her bir yerleri işlerinde sakladıkları, geliştirdikleri, oluşturdukları bu kin ve nefretle sizin sunacağınız o altından mesajlara karşı bile tepki vereceklerdi. Meseleyi bütüncül bir nazarla görerek, mahruti bir bakışla, hikmet bak hikmeti irca edebilirsiniz bunu. İşin önünü ve arkasını aynı anda görme. Sebebi sonucu aynı anda görme. Ona göre karar verme, ona göre yürüme mevzuu, şecaatte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali Efendimiz gibi Hayder-i Kerrar, damadı Nebi, Hayber'in kapısını koparan bir insan. Diyor ki, biz savaşlarda çok defa sıkıştığımız zaman Efendimiz'in arkasına saklanırdık diyor. Ona sığınırdık diyor. Ama insanlığın iftihar tablosu, bütün göklerin değerlerinin üstünde, bütün ötelerin değerlerinin üstünde bir itibara sahip olduğu halde Hüdeybiye'de geriye çekiliyor orada. Bir tabiyedir o da. Mevzi değiştirmedir. Düşmanlığın katlanmasına müzaaf şekilde, mükab şekilde daha sonra karşısına çıkmasına meydan vermemek için orada öyle bir tabiye çok önemlidir. Şimdi işte öyle bir şecaat, öyle bir cesaret orada. Ve sonra sen o tabiyeyi değerlendir, nitekim değerlendirilmiştir bildiğiniz gibi. azıcık siyerden nasibi olan insanlar bilirler. Sahabi diyor ki, Mekke'nin fethini herkes fetih zannediyor. Biz Hüdeybiye'ye fetih derdik. Çünkü o 2-3 sene içinde Araplar arasında Müslümanlık öyle bir yayıldı ki يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجِ açıktan açığa gördük. Fevç fevç İslamiyet'e dehalet ettiler. Hakiki fethi o zaman yaşadık biz diyor. Şecaat ve cesarete de böyle bakmak lazım. Onun da kendine göre ifratı var, tefriti var. Bakın hikmeti irca edebilirsiniz onu. İşin başını sonunu çok iyi görme, içini dışını çok iyi görme, sebep sonucu arasındaki münasebetler arasında tığını çok iyi oynatarak, gelgitler yaparak esasen o düşünce dantelasını göz kamaştırıcı şekilde örme, örgüleme mevzu. Hikmeti irca edebilirsiniz. O yine ummahatı huluktan bir tanesi iffet. Değişik şeyler irca edebilirsiniz. İsmet de diyebilirsiniz. Namuslu yaşama, iffetli yaşama. Şahsi hayatın itibariyle, aile hayatın itibariyle, hizmet hayatın itibariyle kendine toz kondurmama. Israrla üzerinde durulan bir husus. Kendini yüce bir hakikate adamış, ruhunun abidesini ikame etmeye adamış insanlar, onların en büyük kredileri itibarlardır. İffetleridir, ismetleridir, sadakatleridir, istikametleridir. İrca edebilirsiniz. Doğru olurlarsa el alem avuçların içi gibi görür onları. Doğru bu insanlar. Can bile verilir bunların uğrunda. Can bile verilebilir. Vereceğimiz şeyi verdik mi şimdiye kadar? Gördük ki okullar yapılıyor. Üniversiteler yapılıyor. Ve gördük ki bu insanlardan hiçbirinin yatı olmadı. Gemisi olmadı. İkinci bir evi olmadı. Hatta 40 senedir, 50 senedir bu işin önünde koşanların çoklarının evi bile olmadı. Hala kirayla bir kulübede oturuyorlar. Evi bile olmadı. Ben bunları söylerken mübalağa yapmıyorum. Örnek vermeden de kaçınıyorum. Bu öyle bir itibardır, sizin için öyle bir kredidir ki bu muamelat dedim biraz evvel. Kütüb-i Fıkhiye'de bir bahis vardır. Alışveriş meselesi. Alışverişte bir de ayrı bir şirket vardır. Vücuh şirketi. Bunun Türkçesi itibar şirketi demektir. Adamın hiç sermayesi yok. Fakat değişik kimselerle yaptığı alışverişte öyle bir itibar sergilemiş ki kimden ne istese alıyor. Parası yok. Bana şunu verir misin diyor. Bağından, bahçeden, elmayı, armutu, narı, narinceyi verir misin diyor. Adam tereddüt etmeden veriyor. Çünkü ne zaman ne almışsa sattığı zaman hemen götürmüş, milimi milimini ödemiş her şeyi oraya. Şimdi böyle bir şirket var yani. O muamelat bahsinde vücuh şirketi, itibar şirketi diyebilirsiniz bence. Bu çok önemli bir meseledir itibar. İffetli olma yani. Ahlak-ı aliyenin ümmahatından saydığımız hususlardan bir tanesi, o da iffettir. İsmeti ona irca edebilirsiniz. Namuslu yaşama. Sadece harama girmeme, fuhşiyata girmeme, bohemliğe girmeme şeklinde değil bunu. Vaka hani şehvet duygusu da diyor sırat-ı müstakimde. Onun da ifratı ve tefriti var. Biri hasuriyet, humudet, bütün bütün. Tevlitten işte uzak olma gibi bir şey. Öbürüne gelince haram helal demeden burnunu her şeye sokma, bu hemce yaşama mevzu. Biri ifrat, biri de tefrit oluyor bunların. Bu arada ismet mevzu üzerinde de dururken meselenin üzerinde öyle durmak lazım. Sadece şahsen aile hayatı itibariyle namuslu yaşama demek değil. Yemesiyle, içmesiyle, giymesiyle. Öyle bir iffet, öyle bir ismet abidesi olma. Bu aynı zamanda bir sadakat abidesidir. Doğrudur bu insan. Bu aynı zamanda bir istikamet abidesidir. Dost doğru yaşıyordur. Sırat-ı müstakim erbabındandır. Kimseyi yanıltmadığından dolayı herkes de onlar tarafından yanılmayacaklarına inanarak sadırlarını, sinelerini onlara açarlar bütün imkanlarını onlar için seferber ederler. Yoksa böyle çok gürültülü başlar çok şey, bir de bakarsınız bir gün kurduğunuz dünya başınıza yıkılır sizin. Başkaları da oh oldu derler. Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur, yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubur. Ben şimdiye kadar 3-4 defa ihtilal gördüm ve bu ihtilallerde hep devrilenler arkasında çokları böyle dedi. Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur, yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubur. Evet, iffetli yaşama, ismetli yaşama, onu dallandıra, budaklandırabilirsiniz. Böylece onun içine istikamette sokarsınız, sadakatte sokarsınız. Başka namuslu yaşamayı da sokarsınız. Müstağni yaşamayı da sokarsınız. Müstağni yaşama. Cennet bütün ihtişam ve debdebesiyle temessül etse, karşısına gelse böyle birinin, ayağın ucuyla itermenin buna talip değildi. Evet. Yine Allah Resulü'nün hani iki sahabeden bahsediliyor da belki benim muttali olduğum o kadardır. Biri bilinmeyen birisi. Birisi de Emr ibn-i As. O bilinmeyeni kabul ediyorum da böyle Emr ibn-i As nasıl öyle yaptı bilemiyorum ben. Savaşa iştirak ediyor. Allah Resulü döneminde daha. Ve sonra ganimet kendilerine taksim edilirken onu alan alıyor, almayan almıyor. Hani var ya marifet iltifata tabidir. Öyle bir savaş yapacak insanlara bir şey verirseniz, bir ülufe verirseniz savaşırlar. Ama herkes için değildir. Bir yerde iltifat marifete tabidir. Siz bir marifet sergilerseniz arkadan iltifatlar gelir. Sökün eder gelir. Bu da kahramanların işi. Fakat meselenin objektif olanı diğer kısmı. O ganimetin söz konusu olması. Evet. Objektif olan budur. Çünkü insanların %80'i bu mevzuda zaafları vardır. Bir parça bir şey tadıracaksınız onlara. Bir de kendilerini o işe vermişler. Çadırını burada kuruyor, hazırlanıyor. Dinini yaşıyor. Haydi falan cepheye diyorlar. Oradan kalkıp falan cepheye. Bu ne yiyecek, ne içecek, çoluk çocuğuna ne yedirecek, ne içirecek. Elbette ki ganimet dediğimiz şeyden, başkalarının elinden alınan şeylerden onlara da birer hisse verilecektir. Bu gayet tabii hakları onun. Fakat o bir sahabi işte o bilemediğim bu kahraman sahabi dedim hani onu biraz kabulleniyorum bilemediğimden dolayı çünkü karakteriyle bilemediğimden dolayı Allah Resulü kendisine ganimetten bir şey verince doluyor gözleri ya Resulallah diyor ben bunun için Müslüman olmadım ben Müslüman oldum ki şöyle diyor hem de şuradan bir ok yiyeyim diyor. Ve ikinci bir fasılda hakikaten oradan bu ok yemiş olarak buluyorlar onu. Çünkü Allah yolunda şehit olmak için o yola çıkmış. Ganimet için değil. Hakkı olan ganimete bile, maaşa bile meseleyi bağlamışsa, makamını, payesini, halkın teveccühünü, şahsı ailesi adına bir şeyler kazandırmaya vesile yapıyorsa, melunca bir yolda yürüyor demektir. Sahabi o melunca yolda yürümemek için, ben bunun için Müslüman olmadım diyor, şuradan bir ok yemek için. Ve arzu ettiği gibi oluyor. Şimdi böyle bir dahi, Allah Resulü ona ganimetten bir şey vermek istediği zaman, ya Resulallah ben bunun için Müslüman olmadım diyor. Allah yolunda mücadele etmek için Müslüman oldum. Şimdi o bilmediğimiz sahabi, saf, temiz, dupduru ruh haletiyle bunu diyebilir. Fakat bir de konumu esas, ufku itibariyle, müşarun bil benan olması itibariyle böyle birisinin öyle demesi çok önemlidir. Ben bundan istinbatta bulunarak diyorum ki, kim bilir içlerinde daha kaç yüz tane öyle insan vardı ama fakat bunlar o hislerini, o düşüncelerini, o tarzı telakkilerini ifşa etmediklerinden dolayı siyer kitaplarına, mağaza kitaplarına girmedi bunlar. Evet, kim bilir ne kadar vardı. Efendim bu da iffetli yaşama, müstani yaşama. Neye gönül vermişsen şayet onu ikame etmek için karşılığında değil dünyevi, uhrevi şeyler bile beklememe. Çok tekerrür eden bir şey. Zahidin aleminde cennettir temenna ettiği, arif aşıkı dil hastanın gönlündeki dildarıdır. Allah'a karşı gönül hastası olan, hasta olan, hastayım, senin hastanım Allah'ım, senin hastanım Allah'ım diyen bir insan, onun gönlündeki sadece ona ulaşmadır, diyor. Rabi Adviye münacatına baktığınız zaman görürsünüz. Falan falan istiyor, filan filan istiyor. O Yunus Emre gibi cennet cennet dedikleri 3-5 villa, köşk, 3-5 huri bana seni gerek seni der. Değiştirerek söyledim biraz. Evet. Uhrevi şeyleri bile bence mücadelesine karşılık olarak almaması lazım. Allah rızası için mücadele eden insanlar. O kadar afif, o kadar müstağni, o kadar iffetli, o kadar ismetli, o kadar sadakatli, o kadar istikametli yaşaması lazım. Ummahat-ı ahlakın ana ümdelerinden üçüncüsü. Tahammülünüz var mı? Dördüncüsü. Adalet. Hakkaniyet içinde olma. Size karşı hakkaniyetsiz muamelede bulunabilirler. Haksızlık edebilirler. Zulümde bulunabilirler. Kur'an-ı Kerim'in bir ayetine dayanarak Hazreti Pir-i Mugan, kaideyi, mukabeleyi bilmisil, kaideyi zalimane diyor. فَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَاَقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ بِهِ. Size ikab ederlerse şayet, ayağınızı kestiler. Kolunuzu kopardılar. Kulağınızı kestiler. Burada civan metlik, onlara bir şey yapmamak. Tutar hukuka teslim edebilirsiniz onları. Ama hukuka teslim edip de ben de onun ayağının kesilmesini istiyorum diyebilirsiniz. Hakkınızdır bu. Kulağının kesilmesini istiyorum. Buna İslam hukukunda kısas deniyor. Ve buna وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ. Ey aklını kullanan insanlar, kısasta hayat vardır. Onu uygularsanız hayata zarar verilmesini önlemiş olursunuz. Kimse kimsenin eline, ayağına, gözüne, kulağına dokunamaz o zaman. Kısası uygularsanız. Diyor. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. Mucizevi bir ifade burada. Malum tahlili değişik şeylerde geçmiştir. Ama فَاِنْ عَقَبْتُمْ بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ بِهِ وَلَاِنْ صَبَرْتُمْ لَهُ خَيْرٌ لِصَابِر۪ينَ. Ama bu mevzuda mukabeleyi bilmişle girmez sabrederseniz bu sizin için daha hayırlıdır diyor. Meseleyi bir basamak daha yukarı veya birkaç basamak daha yukarı çıkarıyor. Seviye insanlarına o seviyeyi işaretliyor. Siz meseleyi ona bağlayın diyor. Size zulmedebilirler, haksızlık yapabilirler. Hakkınızı yiyebilirler. Sizi kafaya takabilirler. Amanın diyebilirler. Nasıl bir şeye bağlayıp sizi hangi nispetlerle ele alıyorlarsa öyle derler. Ve bütün kapıları size kapayabilirler. Kapamak isteyebilirler. Amanın bunları içeriye sokmayın diyebilirler. Büyüğünü de sokmayın, küçüğünü de sokmayın diyebilirler. Size düşen şey, mukabelede bulunursanız bundan dolayı Allah muhafaza etmez. Fakat peygamber yolundan ayrılmış olursunuz. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali yolundan ayrılmış olursunuz. Çağın fedakarlarının, fedailerinin, kahramanlarının yolundan ayrılmış olursunuz. Onlara düşen şey, kötülüğe karşı iyilikle muamelede bulunma. وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَسِيَّ اِتْفَى بِالَّتِهِيَ اَحْسَنَ. Sen meseleyi güzeliyle sav esasen. Sana kötülük yaptılar, seyyiede bulundular. Sen bir iyilikte bulun bence. Ondaki o kötülük duygusunu kır, kır bir yönüyle. onun o kötülük duygusunu ayaklarının altına almasını sağla. Daha başkalarına kötülük yapmasın. İyiliğin güzelliğini görsün. İyilikte tebessüm eden o çehre karşısında o duabuz çehresinden vazgeçsin. O iyiliğin tebessüm eden çehresine karşı tebessümle mukabelede bulunsun. Tebessüm mukabele biraz evvel de geçtiği gibi. Evet. İstikamet içinde, adalet içinde hareket etme, adilane davranma. Katiyen zulme girmeme, zulmedilsen bile zulme girmeme. Efendim, zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var. Bugün halka cevretmek kolay, yarın hakkın divanı var. Hatta Kıtmir der ki, bence size zulmedenleri hakkın divanında bile cezaya çarptırılmaları isteğinde, dileğinde bulunmayın. 50 sene aleyhinizde yazı yazmış bir mülhit olabilir, bir münkir olabilir. Başka tabirler de diyebiliriz, onlardan bazıları alınıyorlar demeyeceğim. Allah peygamber kabul etmeyen bir materyalist olabilir, bir naturalist olabilir. Ve çizginiz itibariyle sizi kendisinin karşısında görebilir. Ve bundan dolayı da en iyi şeylerinizi bile sorgulamaya kalkabilir. 40 sene, 50 sene. İmkan varsa bence onun için bile Allah seni cehennemle cezalandırsın demeyin. İlle de bir şey diyecekseniz Allah benim de senin de kalbini ıslah eylesin. Ey bulunduğu konumu kendi çıkarları hesabına değerlendiren, yazın ayrı bir yerde, kışını ayrı bir yerde geçiren, evlerle, apartmanlarla çalım çakan, yatlarla çalım çakan, gemilerle sevinen, ferahlanan insanlar, Allah sizi de ıslah eylesin, bizi de ıslah eylesin. Allah cehenneme götüren, sürükleyen şu cehennem koridorundan bizi de sizi de kurtarsın. Cennet yoluna hidayet buyursun. Cennet koridoruna hidayet buyursun. Böyle güzelce dilekte, istekte bulunma varken kahriye okumanın alemi yok. Telinde bulunmanın, beddua etmenin alemi yok. Geçendeki bir mülahaza ile dilimin bir parçasında birine telin okuma eğer iktiza etseydi, ben konumunu, milletin kendine teveccühünü, şahsi, ailevi ve evlatları hesabına değerlendiren insanları Allah yerin dibine batırsın derdim. Ama dilimde, mülahazalarımda, dimağımdaki nöronlarımda, korteksimde, bu türlü şeylerin zerre kadar yeri olmadığından demeyeceğim. Dişimi sıkıp sabredeceğim. Sabır benim karşıma çıkacak, bana diyecek ki yine mi sabır? Seni çatlatıncaya kadar sabredeceğim. Sabra diyeceğim ki seni çatlatıncaya kadar sabredeceğim. Çatla. Esselam. Es-sabru miftahul ferac. Sabır kurtuluşa ermenin anahtarıdır. Sırlı anahtarı. Man sabara zafire. Dişini sıkıp değişik bela ve mesaibe katlanan, haksızlıklara katlanan, zulme katlanan, tehcire katlanan, nefyedilmeye katlanan, haklardan mahrum edilmeye katlanan, dişini sıkan katlanan insanlar bugün olmasa yarın zaferyap olacaklardır. İnsanlığın iftihar tablosunun Mekke'de olduğu gibi. O zaman da ikinci bir kahramanlık sergileyecek, diyeceklerdir ki, İzhebu entumuttulaka, gidin hepiniz serbestsiniz, hak iddiasında bulunmayacağız. La tesribe aleykumul yevm, yagfirullahu lekum ve erhamur rahimin. Bugün kötülük yapan insanları kınama günü değildir. Bugün herkesi iyilik yanlarıyla alkışlama günüdür diyecek. O zaman da yapmamız gerekli olan şeyi yapacağız. ve selam. Gördüğünüz gibi yol yokuş. İnişi çıkışı çok bunun. Yunus tabiriyle bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Aşılmaz sarp yokuşlar var, uçurumlar var. Fakat ötesinde rıza ve rıdvan var, rüyet var, Resulullah'ın maiyeti var. Allah sizi, bizi, bütün müminleri, yanlış adım atanları o yola hidayet buyursun, o nimetlerine serfiraz kılsın. Vesselam.